สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับรุ่นเป็นเรื่องราวคำสอนท่านผู้ฟังที่เหมาะสมทั้งสำหรับเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้ชายผู้หญิงคนชราคนหนุ่มที่ถ้าเมื่อธรรมนี้เข้าสู่จิตใจของบุคคลต่างๆเหล่านั้นจะสามารถทำจิตใจของเขาเนี่ยให้นุ่มนวลเย็นให้มีความละเอียดลึกซึ้งมีความสว่างมีปัญญาเกิดขึ้นได้เรื่องราวคำสอนนี้มีมากมายท่านฟังไหลสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งแรกพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้มีการอธิบายขยายความมาในเวลาต่อๆมาเรื่องราวที่อธิบายนั้นก็จะมีที่ในเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงทุกวันศุกร์ตำฝังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวนิทานต่างๆเหล่านี้แหละมาให้ฟังกันในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาซึ่งเป็นเรื่องราวที่จะประกอบให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางรายละเอียดอาจจะมีที่แตกต่างกันบ้างในบางจุดในบางเรื่องในบางประเด็นแต่ความรู้ส่วนที่ดีนั้นมีอยู่แน่นอนทุกฝั่งในสัปดาห์นี้เอพิโซดนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสามเณรเราได้พูดถึงสามเณรที่มีความสามารถเป็นไปหลายรูปแล้วไล่มาตั้งแต่สามเณรเรวัตตะที่เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรจะมาถึงเรื่องของสังกิจจสามเณรก็ได้ฟังกันไปแล้วก่อนนั้นก็ได้ฟังเรื่องของบัณฑิตสามเณรวันนี้จะให้ฟังเรื่องที่คล้ายๆกันกับเรื่องของท่านบัณฑิตสามเณรนั่นคือท่านสุมนะสามเณรท่านสุมนะสามเณรก็มีความเป็นมาที่คล้ายๆกันในชาติก่อนที่มีการบำเพ็ญบุญชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแรกเลยทีเดียวล่ะแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ได้เกิดในตระกูลอุปตากของท่านพระสารีบุตรการบรรลุธรรมก็คล้ายกันกับท่านบัณฑิตสามเณรเอาไม่ต้องพูดกันมากให้ฟังเนื้อหาเรื่องราวกันไปเลยเรื่องราวของท่านสุขสามเณร พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสุขสามเณรพระธรรมเทศนานี้ว่าอุทกังหินยันติเนติกาอุสุการานะมะยันติเตชะนังทารุงนะมะยันติตัจกาอัตตานังธรรมยันติสุภตาอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนเรื่องคันธเศรษฐีความพิสดารว่าในอดีตการมีบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่าคันธกุมารแม้เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรมแล้วพระราชารับสั่งให้เธอมาเฝ้าทรงปลอบโยนแล้วได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เธอนั่นแหละด้วยสักการะเป็นอันมากจำเดิมแต่การนั้นมาคันธกุมารนั้นได้ปรากฏนามว่าคันธเศรษฐีครั้งนั้นผู้รักษาเรือนคลังของเศรษฐีนั้นได้เปิดประตูห้องสำหรับเก็บทรัพย์ค้นออกมาแล้วชี้แจงว่านายทรัพย์นี้ของบิดาท่านมีประมาณเท่านี้ของบุรพบุรุษมีปู่เป็นต้นมีจำนวนเท่านี้เศรษฐีนั้นแลดูกองทรัพย์นั้นแล้วพูดว่าก็ทำไมบุรพบุรุษเหล่านั้นจึงไม่ได้ถือเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยผู้รักษาเรือนคลัง ตอบว่านายชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มีแท้จริงสัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่กุศลและอกุศลที่ตนได้ทำไว้เท่านั้นไปตอนเศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆเศรษฐีนั้นคิดว่าบุรพบุรุษเหล่านี้พากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้วก็ละทิ้งไปเสียเพราะความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนเราจะถือเอาทรัพย์นั่นไปด้วยก็กันทะเศรษฐีเมื่อคิดอยู่อย่างนั้นมิได้คิดว่าจะให้ทานหรือจะทำการบูชาคิดแต่ว่าจะบริโภคทรัพย์นี้ให้หมดแล้วจึงไปเศรษฐีนั้นได้สละทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำซุ้มที่อาบน้ำอันแล้วด้วยแก้วผลึกจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำกระดานสำหรับอาบน้ำอันแล้วด้วยแก้วผลึกเหมือนกันจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำบัลลังก์สำหรับนั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำถาดสำหรับใส่โภชนะจ่ายทรัพย์อีกแสนหนึ่งให้ทำมนดบในที่บริโภคจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งให้ทำเตียงรองถาดภาชนะให้สร้างสีหบัญชรไว้ในเรือนด้วยทรัพย์แสนหนึ่งเหมือนกันได้จ่ายทรัพย์พันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของตนจ่ายทรัพย์อีกพันหนึ่งแม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญได้สั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่โภชนะในวันบริโภคพัสนั้นท่านเศรษฐีได้สละทรัพย์แสนหนึ่งตกแต่งพระนครใช้คนเที่ยวตีกลองประกาศว่าได้ยินว่ามหาชนจงดูลีลาแห่งการบริโภคพัสของขันธเศรษฐีดังนี้มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกันแล้วคือแห่กันมาดูฝ่ายขันธเศรษฐีนั้นนั่งบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหนึ่งในซุ้มอาบน้ำอันมีค่าแสนหนึ่งอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอม16หม้อเปิดสีหบัญชรนั้นแล้วนั่งบนบัลลังก์นั้นการนั้นพวกคนใช้วางถาดนั้นไว้บนเตียงรองนั่นแล้วคดโภชนะอันมีค่าแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีอันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วบริโภคโภชนะนั้นอยู่ด้วยสมบัติเห็นป่านนี้ตอนคนบ้านนอกกระหายในพัดของเศรษฐีโดยสมัยอื่นคนบ้านนอกผู้หนึ่งบรรทุกฟืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมย่อมเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสำหรับตนไปถึงพระนครแล้วก็พักอยู่ในเรือนของสหายก็การนั้นเป็นวันเพ็ญชนทั้งหลายเที่ยวตีกลองประกาศในพระนครว่ามหาชนจงดูลีลาแห่งการบริโภคของท่านกันทะเศรษฐีครั้งนั้นสหายจึงกล่าวกับชาวบ้านนอกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยลีลาแห่งการบริโภคพัดของคันธะเศรษฐีเพื่อนเคยเห็นหรือชาวบ้านนอกไม่เคยเห็นเลยเพื่อนสายชาวเมืองถ้ากระนั้นมาเถิดเพื่อนเราจะไปด้วยกันกลองนี้เที่ยวไปทั่วพระนครเราจะดูสมบัติใหญ่สายชาวเมืองได้พาสายชาวบ้านนอกไปแล้วแม้มหาชนก็ได้พากันขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่ชายชาวบ้านนอกพอได้สูดกลิ่นพัดก็พูดกับชายชาวเมืองว่าฉันเกิดกระหายในก้อนพัดในถาดนั่นแล้วล่ะเพื่อนชายชาวเมืองเพื่อนอย่าปรารภ ก้อนพัดนั้นเลยเราไม่อาจจะได้หรอกชาวบ้านนอกเพื่อนเอ๋ยก็เมื่อไม่ได้ก็จะไม่เป็นอยู่ต่อไปละสหายชาวเมืองนั้นเมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกนั้นไว้ได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทเปล่งเสียงดังสามครั้งว่านายฉันไหว้ท่านก็เมื่อขันธะเศรษฐีถามว่านั่นใครเขาจึงตอบว่าผมครับนายเศรษฐีจึงถามว่านี่อะไรกันสายชาวเมืองคนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้เกิดกระหายในก้อนพัดในถาดของท่านขอท่านกรุณาให้ก้อนพัดก้อนหนึ่งเถิดเศรษฐีไม่อาจได้หรอกสายชาวเมืองคำของเศรษฐีเพื่อนได้ยินไหมเพื่อนชาวบ้านนอกฉันได้ยินแล้วเพื่อนก็แต่ว่าถ้าเมื่อฉันได้จะเป็นอยู่เมื่อไม่ได้ความตายจะมีสหายชาวเมืองจึงร้องขึ้นอีกว่านายได้ยินว่าชายคนนี้เมื่อไม่ได้ก็จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดขันธเศรษฐีท่านผู้เจริญชื่อว่าก้อนพัดนี้ย่อมถึงค่า101ก็มี200ก็มีผู้ใดผู้ใดย่อมขอเมื่อให้แก่ผู้นั้นผู้นั้นฉันจะบริโภคอะไรเล่าสายชาวเมืองนายชายคนนี้เมื่อไม่ได้จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดขันธเศรษฐีเขาไม่อาจได้เปล่าๆก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จะไม่เป็นอยู่ใช้ชายนั้นจงทำการรับจ้างในเรือนของฉัน3ปีฉันจะให้ถาดพัดแก่เขาถาดหนึ่งตอนชาวชนบทยอมทำงานรับจ้างในบ้านเศรษฐีชาวบ้านนอกฟังคำนั้นแล้วจึงพูดกับสหายว่าอย่างนั้นเอาละเพื่อนนั้นนี้แล้วได้ละบุตรและภรรยาเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีด้วยหมายใจว่าจะทำการรับจ้างตลอด3ปีเพื่อประโยชน์แก่พัดถาดหนึ่งเขาเมื่อทำการรับจ้างได้ทำกิจทุกอย่างโดยเรียบร้อยการงานที่ควรทำในบ้านในป่าในกลางวันกลางคืนได้ปรากฏว่าเขาทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อมหาชนเรียกเขาว่านายพัตตะพัตติกะคำนั้นได้ปรากฏไปทั่วพระนครในการต่อมาเมื่อวันรับจ้างของนายพัตตะพัตติกะครบบริบูรณ์แล้วผู้จัดการพัดเรียนกับเศรษฐีว่านายวันรับจ้างของนายพัตตะพัตติกะครบบริบูรณ์แล้วเขาทำการรับจ้างอยู่ตลอด3ปีทำกรรมยากที่คนอื่นจะทำได้แล้วการงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหายครั้งนั้นท่านเศรษฐีได้สั่งจ่ายทรัพย์ 3,000 แก่ผู้จัดการพัดนั้นคือ 2,000 เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน 1,000 เพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายพัตตะพัตติกะนั้นแล้วสั่งกุญแจว่าวันนี้พวกเจ้าจงทำการบริหารที่พึงทำแก่เราแก่นายพัตตะพัตติกะนั้นเถิดก็แลครั้นสั่งแล้วจึงสั่งแม้กับชนที่เหลือเว้นภรรยาที่เป็นที่รักนามว่าจินดามณีคนเดียวว่าวันนี้พวกเจ้าจงแวดล้อมนายพัตตะพัตติกะนั้นเถิดดังนี้แล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้แก่นายพัตตะพัตติกะนั้นตอนนายพัตตะพัตติกะเตรียมบริโภคพัดนายพัตตะพัตติกะนั่งบนแผ่นกระดานนั้นในซุ้มนั่นแหละอาบน้ำด้วยน้ำสำหรับอาบของเศรษฐีนุ่งผ้าสาดกสำหรับนุ่งของเศรษฐีนั่นแหละแล้วนั่งบนบัลลังก์ของเศรษฐีนั้นเหมือนกัน แม้ท่านเศรษฐีก็ใช้ให้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระนครว่านายพัตตภัตติกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของคันธะเศรษฐีได้ถาดพัดถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขามหาชนได้ขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่ที่ที่ชายชาวบ้านนอกแลดูแล้วก็ได้ถึงอาการหวั่นไหวพวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายพัตตภัตติกานั้นพวกคนใช้ยกถาดพัดถาดหนึ่งตั้งไว้ข้างหน้าของนายพัตตภัตติกานั้นแล้วครั้งนั้นในเวลาที่นายพัตตภัตติกานั้นล้างมือพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขากันตมาศออกจากสมาบัติในวันที่7แล้วใคร่ครวญอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารย์ในที่ไหนหนอแลก็ได้เห็นนายพัตตภัตติกะแล้วครั้งนั้นท่านพิจารณาต่อไปว่านายพัตตภัตติกะนี้ทำการรับจ้างถึง3ปีจึงได้ถาดพัดศรัทธาของเขามีหรือไม่หนอใครครวญไปก็ทราบว่าศรัทธาของเขามีอยู่จึงคิดไปอีกว่าคนบางพวกถึงมีศรัทธาก็ไม่อาจเพื่อทำการสงเคราะห์ได้นายพัตตภัตติกะนี้จะอาจหรือไม่หนอเพื่อจะทำการสงเคราะห์เราก็เกิดความรู้ขึ้นว่านายพัตตภัตติกะจะอาจทีเดียวทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วยดังนี้แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงห่มจีวรถือบาตรเหาะขึ้นไปสู่อากาศโดยระหว่างบริษัทแสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายพัตตภัตติกะนั้นนั่นแหละตอนนายพัตตภัตติกะถวายพัตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็นายพัตตภัตติกะนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเราได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีก็เพื่อประโยชน์แก่ถาดพัดถาดเดียวเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนบัดนี้พัดนี้ของเราพึงรักษาเราก็เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถ้าเราจะถวายพัดนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าพัดนี้จะรักษาเราไว้หลายโกฏกับเราจะถวายพัดนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้าละนายพัตตภัตติกะนั้นทำการรับจ้างตลอด3ปีได้ถาดพัดแล้วไม่ทันวางพัดแม้ก้อนเดียวในปากบรรเทาความอยากแล้วยกถาดพัดขึ้นเองทีเดียวไปสู่สำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ถาดในมือของคนอื่นแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วเอามือซ้ายจับถาดพัดเอามือขวาเกลียพัดลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาทเสียในเวลาที่พัดยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่งครั้งนั้นนายพัตตภัตติกะนั้นจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับพัดส่วนเดียวเท่านั้นผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งเป็นสองส่วนได้ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลยขอจงทำการสงเคราะห์ในปรโลกเถิดผมจะถวายทั้งหมดทีเดียวไม่ให้เหลือตอนทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมากจริงอยู่ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่งชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือทานนั้นย่อมมีผลมากนายพัตตภัตติกะนั้นเมื่อทำอย่างนั้นจึงได้ถวายหมดว่าอีกแล้วเรียนว่าท่านขอรับผมอาศัยถาดพัดถาดเดียว ต้องทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3 ปีได้เสวยทุกข์แล้วบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่บังเกิดแล้วเถิดขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมคิดเหมือนแก้วสารพัดนึกความดำริอันให้ความใคร่ทุกอย่างจงบริบูรณ์แก่ท่านเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นและเมื่อจะทำอนุโมทนาจึงกล่าวคำที่ผูกเป็นคาถาว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพลันทีเดียวความดำริทั้งปวงจงเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้วจงสำเร็จพลันทีเดียวความดำริทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นดังนี้แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้อธิษฐานว่าขอมหาชนนี้จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงภูเขาคันธมาศเถิดก็ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาศโดยทางอากาศแล้วถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่นั่นแหละพระปัจเจกพุทธเจ้าไปภูเขาคันธมาศแล้วได้แบ่งบิณฑบาตนั้นถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า500 รูปพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆรูปได้รับเอาพัดเพียงพอแก่ตนแล้วใครๆไม่พึงคิดว่าบิณฑบาตเล็กน้อยจะพอเพียงได้อย่างไรด้วยว่าอจินไตย4 อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในอจินไตย4 เหล่านี้เป็นปัจเจกพุทธวิสัยแหละตอนคันธเศรษฐีแบ่งทรัพย์ให้นายพัตตปฏิกะมหาชนเห็นบิณฑบาตที่พระปัจเจกพุทธเจ้าแบ่งถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ก็ได้พากันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้วเสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียงอัศนีบาทคันธเศรษฐีได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงคิดว่านายพัตตพัตติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้เพราะเหตุนั้นมหาชนนี้เมื่อทำการหัวเราะเยาะจึงได้อื้อฉาวขึ้นท่านเศรษฐีนั้นทรงคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้วคนเหล่านั้นมาแล้วบอกว่านายขอรับธรรมดาผู้ทรงสมบัติย่อมเป็นเห็นป่านนี้ดังนี้แล้วจึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วนั้นเศรษฐีฟังเรื่องนั้นแล้วเป็นผู้มีสรีระอันปีติมีวรรณะ5ถูกต้องแล้วจึงกล่าวว่าน่าสะใจจริงนายพัตตพัตติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแล้วเราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นป่านนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งไรได้เลยดังนี้แล้วจึงเรียกนายพัตตพัตติกะนั้นมาแล้วถามว่าได้ยินว่าเธอทำกรรมชื่อนี้จริงหรือก็เมื่อเขายืนยันรับดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเอาเถิดเธอจงถือเอาทรัพย์1,000แล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้างนายพัตตพัตติกะนั้นได้ทำตามนั้นแล้วแม้เศรษฐีก็ได้แบ่งครึ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นของตนให้แก่นายพัตตพัตติกะนั้นตอนสัมปทา4 อย่างจริงอยู่ชื่อว่าสัมปทามี4 อย่างคือวัตถุสัมปทาปัจจัยสัมปทาเจตนาสัมปทาคุณาติเรกสัมปทาในสัมปทาคือความถึงพร้อมทั้ง4 อย่างนั้นพระทักขิเนยบุคคลคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้เข้านิโรธสมาบัติผู้เป็นทักขิเนยบุคคลชื่อว่าวัตถุสัมปทา การบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายโดยทำสม่ำเสมอชื่อว่าปัจจัยสัมปทาความที่เจตนาในสามการคือในการก่อนแต่ให้ในการกำลังให้ในการภายหลังสัมปยุตด้วยญาณอันกำกับด้วยโสมนัสชื่อเจตนาสัมปทาส่วนความที่พระทักขิเนยบุคคลออกจากสมาบัติชื่อว่ากุณาติเรกสัมปทาก็สัมปทาทั้งสี่อย่างคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ขีณาสกเป็นทักขิเนยบุคคลปัจจัยที่เกิดแล้วโดยธรรมด้วยการทำการจ้างได้แล้วเจตนาบริสุทธิ์ในสามการพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากสมาบัติเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณสำเร็จแล้วแก่นายพัตตะภัตติกานี้ด้วยอนุภาพแห่งสัมปทาสี่นี้นายพัตตะภัตติกะจึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นนายพัตตะภัตติกานั้นจึงได้สมบัติจากสำนักของเศรษฐีก็ในการต่อมาแม้พระราชาทรงสดับกรรมที่นายพัตตะภัตติกานี้ทำแล้วจึงได้รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้าและพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งทรงรับส่วนบุญทรงพอพระทัยพระราชทานโภคะเป็นอันมากแล้วก็ได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้มีชื่อว่าพัตตะภัตติกะเศรษฐีพัตตะภัตติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันธเศรษฐีกินดื่มร่วมกันดำรงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์หนึ่งพุทธันดรในพุทธุปบาทการนี้ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในเมืองสาวัตถีตอนนายพัตตะภัตติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถีครั้งนั้นได้คันบริหารแล้วโดยล่วงไป2ถึง3วันก็เกิดแพ้ท้องว่าโอ้หนอเราถวายโภชนะมีรสร้อยชนิดแก่พระสารีบุตรเถระพร้อมด้วยภิกษุ500รูปนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วถือขันทองนั่งอยู่ณท้ายอาสนะพึงบริโภคพัดที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายนั้นดังนี้แล้วก็ได้ทำตามความคิดนั้นนั่นแหละบรรเทาความแพ้ท้องแล้วนางแม้ในการมงคลอื่นๆถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันคลอดบุตรแล้วในวันตั้งชื่อจึงเรียนพระเถระว่าขอท่านจงให้สิกขาบทแก่ลูกชายของดิฉันเถิดท่านผู้เจริญพระสารีบุตรเถระถามว่าเด็กนั้นชื่ออะไรเมื่อมารดาของเด็กเรียนว่าท่านผู้เจริญจำเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้เพราะฉะนั้นคำว่าสุขกุมารนั่นแหละจะเป็นชื่อของเด็กนั้นท่านพระสารีบุตรจึงถือเอาคำนั่นแลเป็นชื่อของเด็กนั้นให้สิกขาบทแล้วในการนั้นความคิดได้เกิดแก่มารดาของเด็กนั้นอย่างนี้ว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกชายของเราก็แม้ในการมงคลทั้งหลายมีมงคลเจาะหูเด็กนั้นเป็นต้นนางก็ได้ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายกุมารนั้นในเวลามีอายุ7ขวบก็พูดว่าคุณแม่ผมอยากออกบวชในสำนักของพระเถระนางจึงตอบว่าดีละพ่อแม่จะไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้าดังนี้แล้วก็จึงนิมนต์พระเถระให้ท่านฉันแล้วจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกชายของฉันอยากบวชในเวลาเย็นจะนำเด็กนี้ไปสู่วิหารเธอส่งพระเถระไปแล้ว ให้ประชุมพวกญาติแล้วกล่าวว่าก็ในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์พวกเราจะทำกิจที่ควรทำในวันนี้แหละดังนี้แล้วจึงแต่งตัวลูกชายนำไปวิหารด้วยสิริโสภาคอันใหญ่แล้วมอบถวายแก่พระเถระฝ่ายพระเถระกล่าวกับสุขกุมารนั้นว่าพ่อธรรมดาบรรพชาทำได้โดยยากเจ้าจะอาจเพื่ออภิรมย์อย่างนั้นหรือเมื่อเด็กชายสุขกุมารตอบว่าผมจะทำตามโอวาทของท่านครับพระเถระจึงให้กรรมฐานให้บวชแล้วแม้มารดาบิดาของสุขกุมารนั้นเมื่อทำสักการะในการบรรพชาก็ถวายโภชนะมีรสร้อยชนิดแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในภายในวิหารนั่นเองตลอด7วันแล้วก็กลับสู่เรือนของตนในวันที่8พระสารีบุตรเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตจึงได้ทำกิจที่ควรทำในวิหารแล้วและให้สามเณรถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตตอนสามเณรฝึกตนสามเณรนั้นเห็นเหมืองน้ำเป็นต้นในระหว่างทางจึงถามพระเถระดุจสามเณรบัณฑิตแม้พระเถระก็พยากรณ์แก่สามเณรนั้นอย่างนั้นเหมือนกันสามเณรฟังเหตุนั้นแล้วจึงเรียนถามพระเถระว่าถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไซกระผมจึงกลับครับเมื่อพระเถระไม่ทำลายอัธยาศัยของสามเณรนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงนำบาตรและจีวรของฉันมาเมื่อท่านรับบาตรและจีวรไปแล้วสามเณรก็ไหว้พระเถระเมื่อจะกลับจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับเมื่อท่านนำอาหารมาเพื่อผมขอจงนำโภชนะมีรสร้อยชนิดมาพระเถระก็ฉันจะได้โภชนะนั้นจากที่ไหนล่ะสามเณรเมื่อไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็จะได้ด้วยบุญของผมครับกระนั้นพระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรนั้นแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตสามเณรนั้นไปวิหารแล้วเปิดห้องของพระเถระเข้าไปแล้วปิดประตูนั่งยังยานลงในกายของตนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้นอาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนแล้วท้าวสักกะพิจารณาดูว่าด้วยเหตุอะไรหนอเห็นสามเณรแล้วทรงดำริว่าสุขสามเณรถวายจีวรแก่อุปชาแล้วกลับวิหารด้วยคิดว่าจะทำสมณธรรมควรที่เราจะไปในที่นั้นจึงรับสั่งเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วทรงส่งไปด้วยดำรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปจงไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไปท้าวมหาราชทั้งหลายกระทำตามนั้นแล้วก็พากันรักษาอยู่โดยรอบท้าวสักกะทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่าพวกท่านจงยึดวิมานของตนหยุดไว้ก่อนแม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็กระทำตามนั้นแล้วแม้ท้าวสักกะเองก็ทรงรักษาอยู่ที่สายอยู่วิหารสงบเงียบปราศจากเสียงสามเณรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุมรรคและผลสามแล้วพระเถระอันสามเณรกล่าวว่าพึงนำโภชนะมีรสร้อยชนิดมาดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าอันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครเนาะแลเมื่อพิจารณาดูอยู่ก็เห็นตระกูลอุปถากผู้สมบูรณ์ด้วยอัตยาศัยตระกูลหนึ่ง จึงไปในตระกูลนั้นอันชนเหล่านั้นมีใจยินดีว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านมาที่นี้ดีจริงๆจึงรับบาตรนิมนต์ให้นั่งถวายยากูและของกบฉันอันเขาเชิญกล่าวธรรมชั่วเวลาพัดจึงกล่าวสารณียธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้นกำหนดการแล้วจึงจบเทศนาตอนสุกาสามเณรบรรลุพระอรหัตที่นั้นชนทั้งหลายถวายโภชนะมีรสร้อยชนิดแก่พระเถระนั้นเห็นพระเถระรับโภชนะนั้นแล้วประสงค์จะกลับจึงเรียนว่าขอให้ท่านฉันเถิดขอรับพวกผมจะถวายโภชนะแม้อื่นอีกจึงให้พระเถระฉันแล้วก็ถวายจนเต็มบาตรอีกพระเถระรับโภชนะนั้นแล้วก็รีบไปวิหารด้วยคิดว่าสามเณรจะหิววันนั้นพระศาสดาเสด็จออกประทับนั่งในพระคันธกุฎีแต่เช้าตรู่ทรงรำพึงว่าวันนี้สุขาสามเณรให้บาตรและจีวรของอุปชาแล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมกิจของเธอเสร็จแล้วหรือพระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้งสามเดียวอันสามเณรบรรลุแล้วจึงทรงพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าสุขสามเณรนี้จะอาจไหมหนอเพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันนี้ส่วนสารีบุตรรับพัดแล้วก็รีบออกด้วยความคิดว่าสามเณรจะหิวก็ถ้าเมื่อสามเณรนี้ยังไม่บรรลุพระอรหัตสารีบุตรจะนำพัดมาก่อนอันตรายจะมีแก่สามเณรนี้เราควรจะไปยึดอรขาอยู่ที่ซุ้มประตูครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงเสด็จออกจากพระกันธกุฎีประทับยืนยึดอรขาอยู่ที่ซุ้มประตูฝ่ายพระเถระก็นำพัดมาครั้นนั้นพระศาสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับพระเถระนั้นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนแลในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหาสามเณรก็บรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรจงไปเถิดจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเถระไปแล้วจึงเคาะประตูสามเณรออกมาทำวัดแก่อุปัชฌาย์แล้วเมื่อพระเถระบอกว่าจงทำภัตตกิจก็รู้ว่าพระเถระไม่มีความต้องการด้วยพัดสามเณรเป็นเด็กมีอายุ7 ขวบบรรลุพระอรหัตในขณะนั้นนั่นเองตรวจตราดูที่นั่งอันต่ำทำภัตตกิจแล้วก็ล้างบาตรในการนั้นพระมหาราช4 องค์ก็พากันเลิกการรักษาถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปล่อยวิมานแม้ท้าวสักกะก็ทรงเลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์ปรากฏคล้อยเลยท่ามกลางฟ้าไปแล้วทีเดียวภิกษุทั้งหลายพากันพูดว่าการเย็นปรากฏสามเณรเพิ่งทำภัตตกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เองทำไมหนอวันนี้เวลาเช้าจึงมากเวลาเย็นจึงน้อยพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันกล่าวเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เวลาเช้ามากเวลาเย็นน้อยสามเณรเพิ่งฉันพัดเสร็จเดี๋ยวนี้เองก็แลเป็นไฉนพระอาทิตย์จึงปรากฏคล้อยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในเวลาทำสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนั้นนั่นแหละก็ในวันนี้พระมหาราช4 องค์ ยึดอารักขาไว้โดยรอบพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่เท้าสักกะทรงยึดอารักขาที่สายอยู่ถึงเราก็คอยอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูวันนี้สุกาสามเณรเห็นคนไขน้ำเข้าเหมืองช่างสอนดัดสอนให้ตรงช่างถากถากทัพพระสัมระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้วฝึกตนอยู่บรรลุพระอรหันต์แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอุทกังหินยันติเนติกาอุสุการานามายันติเตชะนังทารุงนามายันติตัจจกาอัตตานังธรรมยันติสัพพตาแปลว่าอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุภตาแปลว่าผู้สอนง่ายทั้งหลายหมายความว่าเป็นคนบ้าง่ายคือพึงโอวาทพึงอนุสาสโดยสะดวกคำที่เหลือมีนัยยะดังกล่าวแล้วในครั้งก่อนนั่นแหละในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วดังนี้แหละเรื่องสุขะสามเณรจบ คนที่เป็นบัณฑิตก็ย่อมฝึกตนนั่นคือในกรณีของบัณฑิตสามเณรคนที่เป็นผู้สอนง่ายทั้งหลายก็ย่อมฝึกตนเหมือนกันนี่คือกรณีท้าวความเรื่องของสุขะสามเณรนอกจากสุขะสามเณรที่มีฤทธิ์มากแล้วทุกฝั่งมีความสามารถในการที่ได้บำเพ็ญกรรมเก่ามาอย่างไรๆอย่างที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีเรื่องราวของสุมนาสามเณรทุกฝั่งสุมนาสามเณรนี่ก็มีฤทธิ์มากท่านนั้นในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยได้เคยมีความคุ้นเคยกันกับท่านพระอนุรุทธะโดยการก่อนนั้นสุมนาสามเณรเนี่ยเคยเป็นเศรษฐีได้เคยอนุเคราะห์ชายเข็นใจคนหนึ่งในการให้ทานชายเข็นใจนั้นสุดท้ายกลายมาเป็นท่านพระอนุรุทธะในชาติสุดท้ายนั้นท่านพระอนุรุทธะก็จึงได้ให้สุมนาเศรษฐีซึ่งเกิดในภายหลังได้บวชเป็นสุมนาสามเณรเรื่องราวของสุมนาสามเณรนี่ก็มีความอัศจรรย์มากท่านฟังลองฟังเรื่องราวตรงนี้ซึ่งจะฟังได้ตอนเต็มๆก็ผ่านทางเว็บไซต์ท่านฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุอาจจะฟังได้ไม่จบเต็มเรื่องก็สามารถไปติดตามฟังต่อได้ทางเว็บไซต์ pheotaman.com เมื่อเราฟังเรื่องราวนี้ก็ขอลารายการกันไปเลยขอเชิญฟังเรื่องราวของสุมนะสามเณร พระศาสดาประทับอยู่ณบุพพารามทรงปรารภสุมนะสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยหเวทะโรภิกขุยุญจติพุทธศาสเนโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันติมาแปลว่าภิกษุใดแลยังหนุ่มภาคเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆสว่างอยู่ฉะนั้นตอนพระเถระระลึกถึงสหายเก่าครั้นนั้นท่านเกิดมีความสงสัยว่าสุมนะเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราให้กหาปณะแล้วรับเอาส่วนบุญจากบิณฑบาตที่เราถวายแก่พระอุปริตตปัจเจกพุทธเจ้าในการนั้นบัดนี้เขาเกิดที่ไหนหนอก็ในที่นั้นท่านได้ทราบว่ามีบ้านชื่อว่ามุนทะนิคมอยู่ที่เชิงเขาใกล้ดงที่ตั้งขวางมีทางทะลุเข้าไปที่นั้นมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อมหามุนทะเ ขามีบุตรสองคนชื่อมหาสุมนะและจุลสุมนะในบุตรสองคนนั้นสุมนะเศรษฐีเกิดเป็นจุลสุมนะก็แลครั้นทราบแล้วคิดว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจะได้ประโยชน์ไหมท่านพิจารณาดูได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจุลสุมนะซึ่งมีอายุเพียง7 ขวบจะออกบวชและจะบรรลุพระอรหันต์ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเองดังนี้แล้วก็แลครั้นเห็นแล้วเมื่อใกล้เข้าพรรษาจึงเหาะไปลงที่ประตูบ้านก็มหามุนทะอุบาสกรู้จักพระเถระมาก่อนท่านบวชเขาเห็นพระเถระในเวลาครองจีวรมาบิณฑบาตก็บอกมหาสุมนะผู้บุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุทธะเถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านก่อนที่คนอื่นจะรับบาตรของท่านไปพ่อจะให้ปูอาสนะไว้มหาสุมนะได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกอังคาดพระเถระภายในเรือนโดยเคารพอาราธนาขอให้ท่านรับคำจะอยู่จำพรรษาตลอด3 เดือนพระเถระรับนิมนต์ครั้งนั้นอุบาสกปฏิบัติพระเถระตลอด3 เดือนเวลาเป็นเหมือนปฏิบัติเพียงอยู่วันเดียวในวันมหาปวารณาจึงนำไตรชีวรและอาหารวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดครับตอนไม่รับวัตถุกลับได้สามเณรพระเถระกล่าวว่าอย่าเลยอุบาสกอาตมาภาพไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อุบาสกท่านผู้เจริญมันเป็นลาภอันเกิดแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับไว้เถิดพระเถระช่างเถิดอุบาสกอุบาสกทำไมท่านไม่รับขอรับพระเถระอาตมาไม่มีสามเณรผู้เป็นกัปปิยการกอยู่ด้วยอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุมนะผู้เป็นบุตรของกระผมจะบวชเป็นสามเณรพระเถระอุบาสกอาตมาไม่อยากได้มหาสุมนะอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงใจให้จุลสุมนะบวชเถิดพระเถระรับคำว่าดีแล้วจึงให้จุลสุมนะบวชจุลสุมนะนั้นบรรลุพระอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระเถระอยู่ในที่นั้นกับจุลสุมนะสามเณรได้ประมาณกึ่งเดือนจึงลาพวกญาติของสามเณรว่าพวกอัตมาภาพจะไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเหาะไปลงที่กระท่อมกลางป่าในหิมะวันตะประเทศตอนพระเถระปรารภความเพียรเสมอโดยปกติพระเถระเป็นผู้ปรารภความเพียรเมื่อท่านกำลังจงกรมอยู่ในที่นั้นในคืนแรกและคืนต่อมาเกิดลมขึ้นในท้องคือเสียท้องคราวนั้นสามเณรเห็นท่านลำบากจึงเรียนถามว่าท่านขอรับท่านเป็นโรคอะไรพระเถระฉันเสียท้องสามเณรเมื่อก่อนท่านเคยเป็นไหมครับพระเถระเคยเป็นอยู่สามเณรท่านฉันอะไรจึงจะหายครับพระเถระได้ฉันน้ำจากสระอโนดาตก็หายสามเณรท่านขอรับถ้ากระนั้นกระผมจะไปนำมาถวายพระเถระเธอไปเอาได้หรือสามเณรสามเณรได้ครับพระเถระถ้าอย่างไรพี่สาวโนดาตนาคราชชื่อปันนกะรู้จักฉันอยู่เธอจงบอกแก่พญานาคนั้นขอน้ำใส่หม้อมาเพื่อผสมยาสามเณรรับคำว่าได้แล้วจึงไหว้พระอุปชาแล้ว เหาะขึ้นสู่เวหาไปไกลเป็นระยะทาง500โยชน์ตอนสามเณรต่อสู้กับพญานาคก็วันนั้นพญานาคถูกรายล้อมด้วยเหล่านางนาคนักฟ้อนเตรียมจะเล่นน้ำพอได้เห็นสามเณรเหาะมาเช่นนั้นพญานาคก็โกรธเห็นว่าสมณะโลนนี้เที่ยวโปรยฝุ่นเท้าลงใส่หัวเราสมณะโลนนี้คงมาเอาน้ำในสาโนดาษบัดนี้เราจะไม่ให้น้ำดื่มแก่เธอหนังนี้จึงนอนใช้ผังผ่านปิดสาโนดาษซึ่งกว้าง50โยชน์เหมือนคนใช้ถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวไว้ฉะนั้นสามเณรเห็นอาการของพญานาคก็รู้ว่าพญานาคโกรธดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าพญานาคผู้มีเดชกล้ามีกำลังมากจงฟังข้าพเจ้าจงให้น้ำดื่มแก่ข้าพเจ้าสักหม้อข้าพเจ้ามาขอน้ำไปผสมยาพญานาคได้ฟังคำนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าณเบื้องทิศบุรพามีแม่น้ำใหญ่ชื่อคงคาไหลลงมหาสมุทรไปตักเอาน้ำจากแม่น้ำคงคานั้นสิสามเณรฟังคำนั้นแล้วคิดว่าพญานาคไม่เต็มใจให้เราจะแสดงกำลังให้มันรู้ว่าเราก็มีอำนาจแล้วข่มขี่มันเอาน้ำไปดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านพญานาคพระอุปัชฌายะให้ข้าพเจ้ามาเอาน้ำจากสาโนดาษเท่านั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจะเอาน้ำนี่แหละหลีกไปอย่าห้ามข้าพเจ้าเลยแล้วกล่าวคาถาว่าข้าพเจ้าจะเอาน้ำจากสาโนดาษนี้เท่านั้นข้าพเจ้าอยากได้น้ำจากสาโนดาษพญานาคถ้าเรี่ยวแรงและกำลังของท่านมีเชิญท่านขัดขวางที่นั้นพญานาคกล่าวกับสามเณรว่าสามเณรถ้าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านยิ่งนักเชิญท่านมาเอาน้ำของข้าพเจ้าไปได้เลยลำดับนั้นสามเณรตอบพญานาคนั้นว่าท่านพญานาคถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะเอาน้ำไปนะเมื่อพญานาคพูดว่าเอาไปได้ก็เอาสิให้พญานาครับรู้ถึงสามครั้งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะรู้ซึ้งและคิดว่าเราควรแสดงอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาก่อนจึงนำน้ำไปดังนี้ที่แรกได้ไปหาพวกอากาสัตถกะเทวดาเทวดาเหล่านั้นมาไหว้แล้วถามว่าอะไรครับได้พากันยืนอยู่สามเณรกล่าวว่าจะมีการต่อสู้ระหว่างข้าพเจ้ากับปันนกะนาคราชเหนือสาโนดาษนี่พวกท่านจงไปดูใครจะแพ้ใครจะชนะสามเณรนั้นจึงเข้าไปหาเท้าโลกบาลทั้งสี่และเท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมมิตะและเท้าวาสวัตตีแล้วบอกเนื้อความนั้นโดยทำนองนั้นแหละต่อจากนั้นสามเณรไปหาเทวดาอื่นๆจนถึงบรมโลกเมื่อพรหมในชั้นต่างๆมายืนไหว้แล้วถามว่าอะไรก็รับจึงแจ้งเรื่องให้ทราบเป็นอันว่าสามเณรนั้นไปบอกในทุกภพใช้เวลาชั่วครู่เท่านั้นยกเว้นอสัญญีสัตว์และรูปภพเท่านั้นที่ไม่ได้บอกเทวดาทุกๆจำพวกฟังคำของสามเณรแล้วมาประชุมกันเหนือสาโนดาษเต็มท้องฟ้าไม่มีช่องว่างเหมือนเศษขนมยัดไว้ในตะนานตอนสามเณรเชิญเทวดาเป็นพยานเมื่อหมู่เทวดาประชุมกันแล้วสามเณรลอยอยู่บนอากาศกล่าวกับพญานาคว่านาคราชผู้มีเดชกล้ามีกำลังมากจงฟังข้าพเจ้าจงให้น้ำดื่มแก่ข้าพเจ้าสักหม้อข้า ข้าพเจ้ามาขอน้ำไปผสมยาที่นั้นพญานาคจึงกล่าวกับเธอว่าสามเณรถ้าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านยิ่งนักเชิญท่านมาเอาน้ำของข้าพเจ้าไปได้เลยสามเณรให้พญานาครับรู้สามครั้งลอยอยู่บนอากาศนั่นเองเนรมิตตนเป็นพรหมสูง12โยชน์ลงจากอากาศเหยียบที่พังผ่านของพญานาคกดให้หน้าคว่ำลงทันใดนั่นเองพอสามเณรเหยียบพังผ่านเท่านั้นแผ่นพังผ่านได้หดเข้าเหลือเท่าทัพพีดุดหนังสดถูกคนมีแรงมากเหยียบกดไว้ฉะนั้นรอบๆพังผ่านพญานาคมีสายน้ำสูงเท่าลำตาลพุ่งขึ้นสามเณรเอาหม้อรองน้ำดื่มจนเต็มในอากาศนั่นเองมูเทพให้สาธุการแล้วตอนพญานาคแพ้สามเณรพญานาคได้รับความอับอายโกรธสามเณรยิ่งนักในตาสองข้างแดงดุจสีดอกชบามันคิดว่าสมณะโล้นนี้เชิญหมู่เทพมาชุมนุมกันแล้วตักเอาน้ำไปทำให้เราขายหน้าเราจะจับแล้วเอามือล้วงปากขยี้เนื้อหัวใจให้แหลกหรือจะจับสามเณรที่เท้าเหวี่ยงข้ามน้ำไปฟากโน้นให้ได้ดังนี้แล้วจึงรีบตามไปถึงจะตามไปติดๆก็ไม่ทันสามเณรสามเณรมาถึงวางน้ำดื่มไว้ในมือพระอุปัชฌาย์เรียนว่านิมนต์ดื่มเถิดขอรับตอนพญานาคพูดเท็จแต่สามเณรไม่พูดเท็จฝ่ายพญานาคก็ตามมาติดๆแล้วกล่าวว่าท่านอนุรุทธะสามเณรขโมยเอาน้ำซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ได้ให้มาอย่าดื่มนะพระเถระถามว่าเป็นดังว่าหรือสามเณรสามเณรเรียนว่านิมนต์ท่านดื่มเถิดขอรับน้ำดื่มนี้พญานาคให้แล้วกระผมจึงนำมาพระเถระทราบว่าขึ้นชื่อว่าสามเณรผู้เป็นขีณาสพย่อมไม่พูดเท็จดังนี้แล้วจึงดื่มน้ำนั้นทันใดนั้นอาพาธของท่านก็ระงับพญานาคกล่าวกับพระเถระอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถูกสามเณรทำให้ขายหน้าต่อหน้าหมู่เทพที่มาชุมนุมกันข้าพเจ้าจะขยี้หัวใจของเธอหรือจักจับเธอที่เท้าเหวี่ยงข้ามน้ำไปฟากโน้นพระเถระกล่าวว่ามหาราชสามเณรมีอนุภาพมากนะท่านสู้สามเณรไม่ได้หรอกท่านจงขอโทษสามเณรแล้วกลับไปเถิดตอนพญานาคขอขมาสามเณรความจริงพญานาคนั้นรู้อนุภาพของสามเณรอยู่แล้วแต่ที่ตามมาเพราะความอับอายพญานาคจึงขอโทษสามเณรตามคำของพระเถระเมื่อผูกมิตรกันแล้วจึงกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อต้องการน้ำในสาโนดาษท่านไม่จำเป็นต้องไปเองขอให้ส่งข่าวไปข้าพเจ้าจะนำน้ำมาถวายเองแล้วพญานาคก็กลับไปส่วนพระเถระก็พาสามเณรเดินทางต่อไปพระศาสดาทรงทราบว่าพระเถระจะมาเฝ้าจึงประทับนั่งทอดพระเนตรการมาอยู่บนปราสาทของมิกรามารดาฝ่ายพวกภิกษุพอเห็นพระเถระเดินมาก็ลุกขึ้นต้อนรับรับเอาบาตรและจีวรตอนพวกภิกษุล้อเลียนสามเณรครั้งนั้นภิกษุบางรูปจับสามเณรที่ศีรษะบ้างที่หูสองข้างบ้างที่แขนบ้างเขย่าเล่นกล่าวว่าไม่อยากสึกหรือสามเณรพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ทำกิริยาหยาบคายจริงจับสามเณรก็เหมือนจับอสรพิษที่ขอเล่นหารู้อนุภาพของสามเณรไม่ ันนี้ควรที่เราจะทำคุณของสุมนะสามเณรให้คนรู้ฝ่ายพระเถระมาถึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ตอนพระเถระทรงชมสามเณรพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับพระเถระแล้วตรัสเรียกพระอนุนเถระมาว่าอนุนเราประสงค์จะล้างเท้าด้วยน้ำจากสระโนดาตจงมอบหม้อน้ำให้สามเณรไปนำน้ำมาพระเถระสั่งให้ประชุมสามเณรในวัดประมาณ500รูปบรรดาสามเณรเหล่านั้นสุมนะสามเณรเป็นผู้บวชใหม่กว่าสามเณรทั้งหมดพระเถระถามสามเณรผู้แก่กว่าทุกรูปว่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ำจากสระอโนดาตจงนำหม้อน้ำนี้ไปตักน้ำมาสามเณรนั้นไม่ยอมไปโดยกล่าวว่ากระผมทำไม่ได้ครับพระเถระถามสามเณรที่เหลือตามลำดับสามเณรเหล่านั้นต่างพูดบ่ายเบี่ยงเหมือนกันหมดมีคำถามว่าก็ในบรรดาสามเณรเหล่านี้ไม่มีสามเณรผู้เป็นกีนาศพบ้างเลยหรือตอบว่ามีอยู่แต่สามเณรเหล่านั้นไม่อยากรับเพราะเห็นว่าพวงดอกไม้นี้พระศาสดาไม่ได้ทรงคล้องไว้ให้พวกเราพระองค์ทรงคล้องไว้ให้สุมนะสามเณรองค์เดียวส่วนพวกสามเณรผู้เป็นปุถุชนไม่รับอยู่แล้วเพราะตนไม่มีความสามารถจริงๆในที่สุดเมื่อถึงคราวสุมนะสามเณรเข้าพระเถระกล่าวว่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ำจากสระอโนดาตได้ยินว่าเธอนั่นแหละเอาหม้อไปตักน้ำมาสุมนะสามเณรนั้นเรียนว่าเมื่อพระศาสดาทรงให้นำมากระผมจะไปนำมาเมื่อถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระองค์ให้ข้าพระองค์ไปนำน้ำมาจากสระอโนดาตหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นสุมนะสุมนะสามเณรเอามือช่วยเอาหม้อใหญ่ใบหนึ่งซึ่งจุน้ำได้60ถังจากหม้อน้ำประจำตึกซึ่งมีเหลี่ยมขอบด้วยทองแท่งอันนางวิสาขาให้สร้างไว้หิ้วไปด้วยคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้บ่าแบกดังนี้เหาะขึ้นสู่เบหาบายหน้าตรงไปยังหิมะวันตประเทศพญานาคเห็นสามเณรเหาะมาแต่ไกลจึงต้อนรับแบกหม้อด้วยจงอยบ่าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อทาสเช่นข้าพระเจ้ามีอยู่เหตุไฉนพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสียเองเมื่อต้องการน้ำเหตุใดจึงไม่ส่งข่าวมาก็พอเอาหม้อน้ำนั้นแบกเองแล้วกล่าวว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถิดขอรับข้าพระเจ้าจะนำน้ำไปเองสามเณรกล่าวว่าท่านนาคราชหยุดอยู่ที่นี่เถอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ข้าพเจ้ามาดังนี้แล้วให้พญานาคกลับเอามือจับที่ขอบปากหม้อเหาะมาทางอากาศลำดับนั้นพระศาสดาทรงเห็นเธอซึ่งกำลังมาตรัสเรียกภิกษุมาแล้วตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื้องกรายของสามเณรเธองดงามดุจพญาหงส์บินมาในอากาศฝ่ายสามเณรนั้นวางหม้อน้ำลงถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าสุมนะเธอมีอายุกี่ปีแล้วสามเณรกราบทูลว่า7ขวบพระเจ้าข้าพระศาสดาสุมนะถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดแล้วได้ประทานยัชชะอุปสมบท ได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุ7 ปี2 รูปเท่านั้นได้อุปสมบทวิธีคือสุมนะสามเณรนี้รูปหนึ่งและโสปากะสามเณรอีกรูปหนึ่งเมื่อสุมนะสามเณรได้อุปสมบทแล้วตามพระดำรัสนั้นพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าสะใจจริงสามเณรน้อยมีอนุภาพถึงเพียงนี้อนุภาพเห็นป่านนี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนอายุน้อยก็เก่งได้เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันหนอเมื่อพวกเธอกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นรุ่นหนุ่มหากปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สมาบัติเห็นป่านนี้เหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุได้แลขณะยังเป็นหนุ่มภาคเพียรในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นบาลีว่าโยหะเวท่าโรภิกขุยุนชติพุทธศาสเนโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายุนชันติแปลว่าภาคเพียรได้แก่ภาคเพียรคือพยายามอยู่คำว่าปภาเสติแปลว่าย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเป็นต้นหมายความว่าภิกษุนั้นย่อมยังโลกมีขันธโลกเป็นต้นให้สว่างคือย่อมทำให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวด้วยญาณอันสัมปยุตด้วยอรหัตตมรรคของตนดุจดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเครื่องกำบังมีหมอกเป็นต้นฉะนั้นในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องสุมนะสามเณรจบ